بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں، میں پھر روتا مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں کو جانا میں غریبا چاک سے پہنچوں کو جانا میں غریب چاک سینا چا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، اور مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی بستر مدینے میں، اور سلام شاپ کے گناہ جیو میرا بھی رو رو کر، سلام شاپ کے گداہ جیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، اور مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے